Ja, god dag, frøken Andersen. Ja, god dag. Jeg ble litt forsinket i dag. Ja, nei, det er helt ordentlig. Har vi fått noen søkere til de annonsene vi hadde inne i forrige uke? Ja, nå har jeg sortert dem og lagt dem på pulten din her. Ja, der er det, altså, der er det, det er fire stykker som har søkt til Dagsrevyen. Jaha. Og så er det to til distriktskontoret i Vadsø. Ja. Og så er det én søker til sportsreferentjobben i radioen. Jaha, bare én til sportsreferentjobben i radioen? Ja, vi ville jo gjerne ha en som hadde litt peiling på ishockey, som skulle kommentere ishockeykamper, ikke sant? Ja. Og ja, da var det bare én som virkelig passet, og han er veldig, var veldig fin. Hva slags, har de sett på, ja, har de sett noe på partikken hans? Jeg har sett på papirene hans, og han har da altså universitetsutdannelse. Aha. Og så har han vært aktiv ishockeyspiller i mange år, og så de siste fem årene så har han da jobbet som journalist i en av de største avisene her i landet med ishockey som spesialfelt. Han har lagt med noen av artiklene sine, og de er veldig gode, veldig gode referater der. Ja, jeg synes jeg har vært borte i de der, Så han, jeg har faktisk tatt meg den frihet, og innkalle han til et intervju, så han sitter og venter utenfor allerede nå. Ja, men da tar vi det med en gang, da. Ja. Det var det frisen, ja, akkurat. Ja. Skal jeg hente ham, da? Send ham inn, Ja. Ja, frisen, da kan du bare komme inn her. Ja, vær så god, stig på, frisen. Det er de som gjerne vil ha jobben som vår nye ishockey-kommentator i radio. Vær så god, sitt. Ja, takk for det.